29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cieszy mnie ta decyzja, tak o niearesztowaniu Rosjanina, który uciekł ze Szwecji ze swoimi dziećmi, mówi wiceminister sprawiedliwości. O reakcji na wycofanie się Rosji z traktatu INF rozmawiają ministrowie obrony NATO. Już w piątek rusza lato z Radiem Festiwal 2019. Start będzie w Zakopanem. Ten człowiek uznał, że jego dzieci były umieszczone w rodzinie zastępczej, łamiąc ich tożsamość religijną. Tak wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówi o sprawie Rosjanina, który z córkami uciekł ze Szwecji do Polski. Wczoraj był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Szwecja wydała za nim europejski nakaz aresztowania pod zarzutem uprowadzenia dzieci. Mężczyzna nie został aresztowany, mówił w Polskim Radiu wiceminister Wójcik. Szwedzi wysłali ten europejski nakaz, no ale musi być zbadany najpierw przez prokuraturę, potem przez sąd okręgowy. I to badanie wczoraj odbywało się, w prokuraturze okręgowej było przesłuchanie i ten człowiek będzie dalej przesłuchany z wolnej stopy. Nie został zatrzymany. Bardzo mnie to cieszy oczywiście. Przypomnijmy, w kwietniu mężczyzna wraz z trzema córkami został zatrzymany przez Straż Graniczną na lotnisku w Warszawie. Chcieli dostać się do Rosji. Ojciec argumentował, że szwedzka opieka socjalna odebrała mu dzieci i umieściła je w muzułmańskiej rodzinie zastępczej po tym, jak jego żona zachorowała na schizofrenię. Mężczyzna złożył wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym odnosi się do historii prawa, a nie do rzeczywistej ustawy. Tak mówił w Pulsie Trójki zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Trybunał orzekł, że ustawa o Sądzie Najwyższym, odsyłająca część sędziów w stan spoczynku, jest sprzeczna z unijnym prawem. To orzeczenie dla wielu jest o tyle zaskakujące, że mamy element z jednej strony właśnie orzeczenia co do nieobowiązującego stanu prawnego, po drugie mamy tam podkreślenie, że oczywiście kompetencją państw członkowskich jest organizacja wymiaru sprawiedliwości i wreszcie mamy coś, co wielu prawników uznaje za wątpliwe, dokonanie jakby oceny z perspektywy traktatowej właśnie czegoś, co pozostaje w kompetencji państw członkowskich. A przypomnijmy, Polska wprowadziła zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę. Ale komisja nie wycofała skargi. Wielka Izba Trybunału orzekła, że sędziowie Sądu Najwyższego są nieusuwalni, a obniżenie wieku emerytalnego i odesłanie ich w stan spoczynku narusza unijne traktaty. Dwie zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziowskiej są chronione prawem wspólnotowym, stwierdził Trybunał. Ministrowie obrony NATO dyskutują nad reakcją sojuszu na wycofanie się Rosji z traktatu INF. Chodzi o podpisaną jeszcze w 1987 roku umowę między Moskwą a Waszyngtonem o nierozmieszczeniu rakiet średniego zasięgu. O szczegółach z Brukseli Wojciech Cegielski. Od kilku lat Amerykanie, a potem także przedstawiciele NATO alarmowali, że Rosja wbrew umowie rozmieszcza takie pociski, w tym w rejonach blisko Polski. Chodzi przede wszystkim o rakiety SSC-8. Jak argumentuje sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, stanowią one poważne zagrożenie dla Europy. Te pociski mogą przenosić głowice nuklearne i mogą dosięgnąć miast w Europie w ciągu kilku minut. Są trudne do wykrycia, są mobilne, a zatem zmniejszają czas potrzebny na ostrzeżenie i zwiększają ryzyko potencjalnego użycia broni nuklearnej w konflikcie zbrojnym. Amerykanie zagrozili wcześniej, że jeśli Rosja nie zastosuje się do postanowień traktatu, to 2 sierpnia oni sami wycofają się z umowy. Z kolei dzisiaj Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu przyjęła ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF. Moskwa twierdzi, że to Amerykanie jako pierwsi dopuścili się pogwałcenia porozumienia. Dzisiaj ministrowie obrony krajów NATO mają zdecydować, w jaki sposób sojusz odpowie na ostateczne wyjście USA i Rosji z traktatu. NATO wykluczyło już rozmieszczenie nowych pocisków w Europie, ale inne możliwości działania pozostają otwarte. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Już w najbliższy piątek startuje lato z Radiem Festiwal 2019. W Zakopanem wystąpią m.in. Włodek Pawlik, Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, a dzień później także Kaja i Krzysztof Zalewski. Na scenie zobaczymy również Chopin University Big Band. W Zakopanem muzycy zaprezentują przede wszystkim polski repertuar.

been on your lawn. Vive lì. A tutta vive lì, ma sta vivi longe di voi. A mi sta vive lì, ma sta vivi longe di voi. Viveli è un vita tormentato. Viveli è un vita tormentato. Se vola candamonia vita che te è sentito. Se vola candamonia vita che te è sentito. Molta ben vive na nyalado. Da spera mon dia, molta ben vive na nyalado. Joia, fica tem igual. Pra mim, boy, é um joia, fica tem igual. Tá espera aquele dia, pra mim, abração na minha peito. Tá espera aquele dia, pra mim, abração na minha peito. Senti o calor, também alegra minha coração. Senti o calor, também alegra minha coração. Coragem e paciência, tudo usa até se maré. Coragem e paciência, tudo usa até se maré. Sta vive lì, ma sta vive longe di voi. Sta spera che il dia può ben allegra mia corazon. Se vola candamonia, vita che te è sentito. Se vola candamonia, vita che te è sentito. Pra mim, boy, é um joia, fica bem igual. Pra mim, boy, é um joia, fica bem igual. Tá espera aquele dia, pra mim, abraço na minha peito. Tá espera aquele dia, pra mim, abraço na minha peito. Senti o calor, pra alegrar minha coração. Pra senti o calor, pra bem alegrar minha coração. Coragem e paciência, tudo usa tem se maré. Coragem e paciência, tudo usa tem se maré. Drugą godzinę programu alternatywnego otwieramy z grupą Pilą z Wyspy Zielonego Przylądka. Ponad dwa lata temu nakładem wytwórni Ostinato Records ukazała się zjawiskowa, nie bójmy się tego słowa, kompilacja Synthesize the Soul z muzyką właśnie kaboverdyjskiej diaspory rozsianej po Europie, głównie w Lizbonie i Amsterdamie. Mam wrażenie, że pod nieobecność Agnieszki Szydłowskiej przez te ostatnie dwa lata trochę takich się uzbierało. Przemaglowaliśmy tamto wydawnictwo na wszystkie strony. Tam znalazła się głównie muzyka z lat 70. i 80., a teraz ukazuje się jakby kontynuacja tamtego wydawnictwa, choć poświęcona tylko jednemu zespołowi, właśnie Grupo Pilon. To raptem 6 piosenek, wybór z 3 płyt, które nagrali w latach 90. Mam wrażenie, że Wyspy Zielonego Przylądka i sąsiednia Gwina Bissau to muzyka, gdzie powstaje muzyka co najmniej fenomenalna, a mało znana, choćby zespół Supermama Jumbo z tejże Gwiny i Bissau, znany bodaj tylko z jednego przeboju, Ndisan Nambera, ma tyle kompozycji, tyle piosenek, że moglibyśmy nimi obdzielić cały program alternatywny przez kilka ładnych tygodni. Piosenka Festival przez długi czas trudno dostępna. Dopiero od niedawna stare płyty zespołu Supermama Jumbo, nagrane na początku lat 80. w Lizbonie, zaczynają być remasterowane, wydawane na nowo i dostępne powszechniej. W związku z tym od jakiegoś czasu możemy się cieszyć tym fantastycznym 10 niemal minutowym nagraniem, podzielonym na dwie części, dokładnie po połowie, 4:50 i 4:50, piosenka Festival. Yeah. Jak to możliwe, że po 10 minutach taką piosenkę trzeba było wyciszyć, żeby zmieściła się na płycie winylowej? Zespół Super Mama Jumbo w swojej karierze nagrał 6 płyt i wszystkie nagrał w ciągu jednego dnia. To był bodaj rok 1980. Polecieli do Lizbony i nagrali to, co mieli nagrać. Potem te płyty ukazywały się nakładem radzieckiej, wtedy jeszcze wytwórni Melodia. No i przez wiele lat były trudno to delikatnie mówiąc dostępne. Teraz o to coraz łatwiej. A jeśli kogoś muzyka zespołu Super Mama Jumbo przekonuje, wydaje mi się, że takich osób może być niemało, to bardzo serdecznie polecam przepiękny film Flory Gomeza, Niebieskie oczy Jonty. Tam również muzyka zespołu Super Mama Jumbo się pojawia. To jeszcze chwila w świecie, którego już nie ma, z Algierii przyjeżdża do nas muzyka Mohameda Mazuniego. Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu y comptes. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis si c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant. Combien elle t'a pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fière, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu crées son nom. Yeah! n'ai pas porté beaux yeux au fait. C'est t'as pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à l'argent. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excusez-moi, vraiment tu es bête. Ce n'est pas de ta faute, monsieur Péjean. Je t'en prie, oh camarade, on dirait tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà. Wiele lat później tę piosenkę Ecoute moi camarade rozsławił Rashid Taha, ale to piosenka autorstwa Mohammada Mazuniego. Właśnie ukazała się kompilacja jego nagrań zatytułowana w sposób, który już opowiada połowę historii Un Dandy en Exil. Algieria, Francja 1969-1983. A my wracamy do współczesności. Tu czeka nas najpierw ogłoszenie laureatów konkursu o karnety na OFF Festival. Zadanie, przypomnę, polegało na wymyśleniu alternatywnej nazwy dla tej imprezy. Podwójne karnety trafią dziś do Sebastiana z Siemianowic Śląskich za odpowiedź w stylu śląskim. OFF Festival mógłby nazywać się wyszczupane, co po śląsku ma oznaczać znalezione, wyszukane. Drugie dwa karnety trafią do Pawła z Gdyni, który sugeruje nazwę Festiwal Odkrywkowy. To też pomysł, który zdobył uznanie dzisiejszej komisji. I dwie odpowiedzi, które w jakiś sposób nawiązują do dyrektora artystycznego festiwalu. Pierwsza od Piotra z Krakowa, Festiwal Króla Artura, i od Patryka z Mrozowa, Urojka Festiwal, pisane razem. Gratulujemy, karnety wkrótce będziemy wysyłać pocztą. Na następny konkurs w programie alternatywnym o karnety na festiwal zapraszamy już jutro, a teraz pora wreszcie otworzyć płytę tygodnia. To A Bed Full of Ecstasy od zespołu Hot Chip. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. Moving in the air. All you need to hear. Hot Chip zachęcają do zanurzenia się w ekstazie, ale jak zwykle Alexis Taylor śpiewa w taki sposób, że trudno mu wierzyć, że robi to nie mając czegoś dokładnie odwrotnego na myśli. Siódma płyta Hot Chip, A Bath Full of Ecstasy, wyprodukowana do spółki przez Rodeida McDonalda, który współpracował wcześniej choćby z DXX, i Filipa Zdara z zespołu Cassius, który zmarł tragicznie tydzień temu, dwa dni przed premierą tej płyty i zresztą przed premierą nowej płyty zespołu Cassius. Piosenka produkowana przez Rodeida McDonalda już za nami. Za chwilę ta przygotowana przez Filipa Zdara. To będzie zresztą nowy, trzeci singiel z tej płyty, choć nie wiadomo jeszcze, kiedy się ukaże. Ale pytanie dla tych, którzy chcieliby dostać na własność nowy album zespołu Hot Chip od programu alternatywnego, brzmi, i proszę dzwonić z odpowiedziami pod numer 22 i 7 trójek. A to pytanie proszę wykazać. To nie będzie bardzo łatwe pytanie, ale też nie jest bardzo wydumane. Proszę wykazać związek między zespołem Hot Chip a Iranem w kontekście tej najnowszej płyty zespołu Hot Chip. Jak wspominam, to nie jest pytanie bardzo wydumane. Nie trzeba się silić na żadne abstrakcyjne myślenie. Liczą się gołe fakty. Oh, Hot Chip, najpierw Melody of Love, teraz Spell, dwie piosenki, dwie otwierające nawet piosenki, ich najnowszą płytę A Bath Full of Ecstasy, to nasz album tygodnia w programie alternatywnym i dwie płyty trafiają dziś do Konrada z Łodzi i Łukasza z Wrocławia, którzy znaleźli związki między nową płytą Hot Chip a Iranem. Otóż reżyserem bardzo ciekawego zresztą teledysku do pierwszego singla z tej płyty, zatytułowanego Hungry Child, jest Irańczyk Saman Keshavarz, a tymczasem kolega ze szkoły Alexisa Taylora i Joe Goddarda z Hot Chip także ma swoje nowe wydawnictwo. Na nową płytę Beriala chyba nie ma już co czekać. 12 lat minęło od wydania Untrue, ale od czasu do czasu pojawiają się jego kolejne małe wydawnictwa z niepodrabialnym jak zwykle brzmieniem. To znaczy podrabiać się może niektórzy próbują, ale jakość jest zawsze po jego stronie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Bartosz Gil, dziękujemy za ostatnie dwie wspólnie spędzone godziny. Zapraszamy na jutro, a kropkę nad i postawią zremiksowani Szafi Krzenów i Katsunori Saba.